Olekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W nadchodzącym tygodniu rekonstrukcja rządu, jutro zmianami zajmie się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. O ponad 200 mniej nowych przypadków koronawirusa niż wczoraj, potwierdzono 1350 zakażeń. Armenia wprowadza stan wojenny i powszechną mobilizację w związku z konfliktem o Górski Karabach. Jutro wieczorem kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości będzie rozmawiać o harmonogramie zmian w rządzie. Rekonstrukcja odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, ujawnia rzecznik rządu Piotr Müller. Jak powiedział w TVP Info, Zjednoczona Prawica będzie trwała do końca kadencji, a do następnych wyborów także pójdzie razem. Jutro wieczorem spotyka się prezydium Komitetu Politycznego, tam będzie harmonogram zmian w rządzie i dokładnie tak, jak zapowiadaliśmy na samym początku, czyli na przełomie września i października dokonane będą zmiany w rządzie, w tym również zmniejszenie liczby ministerstw, wymiana niektórych ministrów, czyli ten tydzień i następny to już będzie finalizacja tych wszystkich ustaleń. Według wciąż niepotwierdzonych informacji do rządu jako wicepremier ma wejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiSu miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej, który nadzorowałby te trzy resorty. 1350 nowych zakażeń koronawirusem, to o ponad 200 mniej niż wczoraj. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, tym razem najwięcej przypadków jest w województwie mazowieckim 193, w pomorskim jest 191 nowych zakażeń, a w małopolskim 152. Zmarło 8 osób, które miały także inne choroby. Najstarszą osobą jest 84-latek z Gdańska, najmłodszą 6-letnie dziecko z Krakowa. A według danych resortu wyzdrowiało 578 chorych. Błędy pracowników wieży kontrolnej są jedną z możliwych przyczyn katastrofy samolotu AN-26 ukraińskich sił powietrznych, tak twierdzą władze obwodu charkowskiego. A w katastrofie zginęło 26 osób, w tym członkowie załogi i studenci Uniwersytetu Sił Powietrznych. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował szef administracji państwowej obwodu charkowskiego Oleksij Kuczer, wieża kontrolna lotniska, na którym AN-26 miał lądować, spóźniła się z odpowiedzią na prośbę o pozwolenie lądowania. Jak zaznaczył, przerwa w komunikacji między wieżą kontrolną i pilotami trwała minutę. Potem maszyna rozbiła się. W samolocie według wcześniejszych informacji nie działał jeden z silników. Dlatego zdaniem Oleksija Kuczera maszyna powinna być potraktowana przez wieżę kontrolną priorytetowo. Ukraiński dziennikarz śledczy Jurij Butusow twierdzi z kolei, że dotarł do dokumentów, z których wynika, że silniki ponad 40-letniego AN-26 powinny były być poddane remontowi kapitalnemu, a mimo to nie były wycofane z eksploatacji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Armenia wprowadza stan wojenny i powszechną mobilizację. Jak ogłosił premier Nikol Paszynian, decyzje mają związek z sytuacją wokół Górskiego Karabachu. O eskalację konfliktu w tym regionie wzajemnie oskarżają się Armenia i Azerbejdżan. Według Erywania siły Azerbejdżanu zaatakowały osady cywilne. Z kolei Ministerstwo Obrony w Baku podało, że siły zbrojne Armenii przeprowadziły duże prowokacje i ostrzelały pozycje azerskiej armii i przygraniczne miejscowości. Nieuznawana przez świat, zamieszkana w większości oraz kontrolowana przez Ormian enklawa, choć ogłosiła secesję formalnie, pozostaje częścią Azerbejdżanu. Ogromne kolejki tirów przed przejściami granicznymi z Białorusią. Nawet 42 godziny kierowcy muszą czekać na odprawę w Bobrownikach. O połowę krócej trwa przejazd przez przejście w Kuźnicy. Przez awarię systemu białoruskich pograniczników kolejki sięgają ponad 20 kilometrów. Policja utworzyła strefy buforowe przed przejściami, by ciężarówki nie blokowały ruchu. Te bufory mają za zadanie niedopuszczenie do zakorkowania miejscowości, które znajdują się na tych trasach i chodzi tutaj głównie o Sokółkę i o miejscowość Waliły na drodze krajowej 65 na dojeździe do przejścia granicznego do Bobrownik. Przepuszczane są kolejne ciężarówki dopiero w momencie, kiedy będą one miały możliwość zatrzymania się na drodze dojazdowej do przejścia już poza tymi miejscowościami. Mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Kolejki tirów także na granicy z Ukrainą. Przed przejściem w Dorohusku stoi około 650 ciężarówek. Czas oczekiwania na wyjazd z Polski to w tej chwili 29 godzin, informują służby graniczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju pochmurna, nieznaczne przejaśnienia na Pomorzu, w Małopolsce i w Warmińsko-Mazurskim. Poza tym deszczowo. Na termometrach 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie, 12 we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 18 w Białymstoku, 21 w Gdańsku, najwięcej 24 stopnie w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute jeszcze tylko do środy. Rabaty aż do 70%. Teraz kupując wąską pralkę Samsung z funkcją dołożenia prania EdgeWash, silnikiem inwerterowym i technologią EcoBubble w klasie energetycznej A+++, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając 300 zł, a dodatkowo możesz zyskać 200 zł od producenta. Szczegóły promocji w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Trzej francuscy jazzmeni i ona jedna. Już 2 października w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi dla Państwa zespół Lumpex, laureat Grand Prix Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja 2019. Muzycy premierowo zaprezentują swoją debiutancką płytę. Koncert transmitować będziemy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej w piątek 2 października o 20. Retransmisja koncertu 9 października o 18 w audycji Teraz Folk na antenie programu 2 Polskiego Radia. Zapraszam, Aleksandra Tykarska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 6 minut po 12. Get no satisfaction. Domyślam się, że u Państwa w głowie pojawiły się te same skojarzenia, co i w mojej. The Rolling Stones. Jakby nie patrzeć, to bardzo dobre skojarzenia, bo to cover. Cover poczyniony przez Cat Power i zjawiskową Chan Marshall. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Mateusz Tomaszuk. Będziemy razem do 14, ale mam dzisiaj takie wrażenie, że Nadszedł ten czas, czas prawdziwej jesieni. Mam w głowie takie utwory, które na samą myśl przywołują mi obrazy liściaste, żółte, pomarańczowe. No i być może dlatego, że po raz pierwszy usłyszałem je właśnie jesienią. To jest właśnie jeden z nich. You missed the right way out. Think without a doubt and you'll find another road that leads you here, right into your mind. And we try. Coming and we go away. I kiedy to zleciało? Aż trudno w to uwierzyć, ale tak, 11 lat. Pamiętam, że ten utwór po raz pierwszy usłyszałem w programie trzecim. Też była jesień, złota jesień. No i zdaje mi się, że żółtych liści było jakoś więcej. Frameless, I Try, bez wątpienia jeden z moich osobistych soundtracków każdej jesieni, nieprzerwalnie od tych 11 lat. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jestem ciekawy, z jakimi utworami kojarzy się Państwu pora liściasta, pora swetrowa. Jeżeli miałbym jeszcze coś dodać od siebie, na jesiennej playliście umieściłbym pana Toma Jorka. Dispense with when you Z albumu z okładką zaprojektowaną przez Stanleya Donwooda, która przedstawia króla Kanuta Wielkiego, próbującego bezskutecznie zapanować nad oceanem. To nieco bardziej elektroniczna odsłona twórczości pana Toma, chociaż mnie jednoznacznie kojarzy się właśnie z wrześniem. No i zdaje się, że to zasługa redaktor Kaczkowskiej, bo po raz pierwszy usłyszałem fragment tej płyty w audycji popołudniowe rozmowy z dźwiękiem. Zdaje się, że to było 14 lat temu, chyba tak. No a skoro była mowa o oceanie, to teraz o pewnym domu nad morzem. Shadows. Welcome to the home by the sea. Witaj w domu nad morzem. Czy ktoś z Państwa miał okazję nocować chociaż jedną noc w takich okolicznościach przyrody? Może to nie jest idealna zachęta, bo w tekście napisanym przez Tonego Banksa w tym tytułowym domku nad morzem pojawiają się uwięzione tajemnicze widma. Niemniej myślę, że szum fali, widok na wzburzone morze o tej porze roku wygląda co najmniej zjawiskowo. Rosół się już robi, karczek w zalewie czeka na rozgrzanie piekarnika wraz z ziemniakami w mundurkach. Dziś moja kolej gotowania, więc żona odpoczywa przed telewizorem. Surówka spora jeszcze będzie. No tak, to jest ten sam Paweł, pan Paweł, który godzinę temu podczas audycji Oli Budki zapraszał nas na obiad. No to rzeczywiście ślinka cieknie. Pozdrawiamy tych, którzy akurat szykują obiad. Thank you.

Ania ma przepiękne wspomnienia z liściastą porą roku, bo jeżeli jesień, to Peter Gabriel i Kate Bush, Don't Give Up. Usłyszałam je pierwszy raz chyba w Radiu Olsztyn, kiedy wyrwałyśmy się z dziewczynami we wrześniu na Mazury. Wyrwałyśmy się, to właściwe określenie. Było w tym wyjeździe dużo szaleństwa, zachłyśnięcia się pierwszą niezależnością i fascynacją Mazurami. Był deszcz, wiatr, dużo kani, poddasze z szerszeniami. No i była przyjaźń, która trwa do dziś.

Jeanne Caplet, która wychowała się w Peru, studiowała tam muzykę poważną, grała na gitarze, śpiewała w wielu zespołach, a w Montrealu, w którym potem mieszkała, poznała Stefana Soto, muzyka samouka, i razem postanowili założyć zespół El Jeanne. Za 12 minut wybije godzina 13, przed nami tajemniczy projekt o tajemniczej nazwie BDRM. Thank you. z albumu Bedroom, tajemniczy shoegaze'owy projekt BDRMM. Zdaje mi się, że chodzi o nawiązanie do dnia, miesiąca i roku urodzin. Proszę z nami zostać, wracamy po godzinie 13. Autopromocja. Pierwsza jesienna premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, zabierzesz to ze sobą.